Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszłam i kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Co zrobiono do tej pory i co dalej w związku z epidemią koronawirusa? Te tematy poruszono podczas rozmów rządowego zespołu kryzysowego. Zamknięto kilka stacji metra w Warszawie, to po zgłoszeniu o mężczyźnie, który źle się poczuł na przystanku Politechnika. We Francji zmarły 674 osoby, które zakaziły się koronawirusem. Plany na przyszły tydzień i ocena tego, co zrobiono do tej pory w związku z pandemią koronawirusa. To były dwa najważniejsze tematy, którymi zajął się rządowy zespół kryzysowy podczas dzisiejszego spotkania. Rozmowa miała formę wideokonferencji. Na miejscu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu towarzyszyli jedynie minister zdrowia Łukasz Szumowski, szef KPRM-u Michał Dworczyk, rzecznik rządu Piotr Miller, a także wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Przed Polską kolejny tydzień zmagań z pandemią, dlatego szef rządu omówił z ministrami działania, które w najbliższych dniach podejmą służby, by spowolnić rozprzestrzenianie się nowego wirusa. Mówił po spotkaniu zespołu szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk. Kwestie związane z zamknięciem granic, opieką nad osobami, które są poddane kwarantannie, to jest ponad 120 tysięcy osób. Rozmowy dotyczyły też tak zwanego pakietu antykryzysowego, który jako projekt ustawy w przyszłym tygodniu ma trafić do Sejmu. Na spotkaniu nie podjęto natomiast decyzji o dalszych ograniczeniach związanych z koronawirusem. Minister Michał Dworczyk zaznaczył jednak, że wciąż pod uwagę brane są różne scenariusze. Jesteśmy elastyczni na bieżąco. Staramy się do tego rozwoju sytuacji dostosowywać z wyprzedzeniem. Po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki wziął udział w wideokonferencji z wojewodami, którzy przedstawili sytuację w poszczególnych regionach. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Kolejne posiedzenie rządowego zespołu jutro o 10.30, a chwilę po 21.00 resort zdrowia podał, że w sumie potwierdzono w Polsce 634 przypadki zakażenia koronawirusem. 7 osób zmarło, a jedna została wyleczona. Z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem u mężczyzny, który był na stacji metra Politechnika, stacja ta została zamknięta do dezynfekcji. Poinformowała o tym rzeczniczka metra warszawskiego Anna Bartoń. Ze względów technicznych związanych z możliwością zawracania pociągów zamknięto także kilka innych stacji. Informacje o mężczyźnie, który źle się czuł, a objawy pozwalały podejrzewać zakażenie koronawirusem, służby metra otrzymały od policji. Jak podano, niewykluczone, że będzie konieczna dezynfekcja także innych stacji. We Francji 674 osoby zmarły po zakażeniu się koronawirusem. Stwierdzono w sumie 16 tysięcy przypadków zachorowań. To najnowszy oficjalny bilans podany przez Ministerstwo Zdrowia. Doniesienia z Paryża ma nasz korespondent Marek Brzeziński. 30% zachorowań to osoby poniżej 65 roku życia. 7 tysięcy chorych zostało umieszczonych w szpitalach, z tego ponad 1000, których stan określono jako ciężki, przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Główny inspektor zdrowia Jérôme Salomon omawiał sprawę testów. Codziennie przeprowadzamy w ramach diagnozowania przypadków ponad 4 tysiące, a od początku epidemii 60 tysięcy testów. Analiz dokonuje 70 nowych ośrodków laboratoryjnych. W sumie jest ich 120. Niestety sytuacja będzie się pogarszała. Potrzebna jest cierpliwość i solidarność społeczeństwa. Nie wychodźcie z waszych domów. To ratuje życie. Wśród chorych, którzy zmarli, jest pierwsza ofiara śmiertelna z kręgu personelu medycznego. To 67-letni urodzony na Madagaskarze lekarz, który był już na emeryturze. Wrócił jednak do pracy, aby pomóc kolegom stawiającym czoła wzrastającej w lawinowym tempie fali zachorowań. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Już nie tylko całe Włochy, ale jeden region, Lombardia, zanotowały więcej przypadków zgonów osób zakażonych koronawirusem niż Chiny. Donoszą o tym włoskie media. Według nowego bilansu w Lombardii od początku epidemii zmarło 3456 osób, a w Chinach o ponad 200 mniej. Szef władz regionalnych oświadczył, że służba zdrowia z Lombardii jest u kresu sił. Jednocześnie dzisiaj zanotowano spadek liczby zgonów. W ciągu ostatniej doby zmarło w Lombardii 361 osób, podczas gdy jeszcze wczoraj informowano o śmierci 546 ludzi. Zmniejszyło się też tempo wzrostu nowych przypadków zakażenia. W samym Bergamo wczoraj było 715 zachorowań, a dzisiaj o połowę mniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Są ostrzeżenia przed opadami śniegu w powiatach cieszyńskim i żywieckim w województwie śląskim. W nocy i jutro rano miejscami może tam spaść od 5 do 10 cm śniegu. Na termometrach będzie nawet do minus 9 stopni Celsjusza. W ciągu dnia opady śniegu jedynie na krańcach południowych. Na termometrach maksymalnie od zera na południowym wschodzie przez około 4 w centrum do 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zostań w domu z Trójką. A zatem jeszcze do północy wieczór z Trójką w domu. A muzyka? Co roku na świecie ukazują się tysiące rockowych płyt, kolejne lata mijają i coraz wyraźniej widać na tym tle, jak wielką postacią był w świecie rocka Ronald James Padavona, znany jako Ronnie James Dio. You Amerykański wokalista Ronnie James Dio zmarł 10 lat temu. 16 maja będzie dokładna rocznica. Z tej okazji wytwórnia BMG przygotowała staranne wznowienie klasycznych płyt zespołu Dio. Na początek zostały wydane 4 albumy z ostatniego okresu działalności tej grupy, czyli kolejno Angry Machines z 96, Magica z 2000, Killing the Dragon z 2002 i Master of the Moon z 2004. Każdy album został ponownie starannie zremasterowany, każdy ma elegancką książeczkę i każdy jest z bonusem, istotnym bonusem w postaci płyty koncertowej. Te koncertowe bonusy są bardzo istotne. Te nagrania koncertowe zachowały się bardzo dobrze technicznie i dodają tym płytom bardzo wiele. Raz jeszcze podsumowując, to w 10 lat po śmierci Ronnie Jamesa Dio takie wydawnictwo, zapowiadana całość dyskografii zespołu Dio, od końca zaczynanej na początek cztery ostatnie płyty Angry Machines, Magica, Killing the Dragon i Master of the Moon. Myślę, że będziemy wracać, zwłaszcza do nagrań koncertowych. To jeszcze pozostaniemy przy wykonawcach gitarowego rocka ze Stanów Zjednoczonych. King Buffalo to rockowe trio z Rochester w stanie Nowy Jork. Dopiero zaczynają poważniejszą karierę, ale płyta Dead Star brzmi już wystarczająco interesująco, aby zwrócić naszą uwagę. King Buffalo, tytułowe nagranie z płyty Dead Star. Na płycie jest także 15-minutowy utwór Red Star, pięknie się rozwijający, no ale to nie dziś, bo to długas. Epilog. To zwykle na końcu dzieła, ale nie w tym wypadku. Nową płytę zespołu Fool's Ghost otwiera piosenka Epilog. No, taka płyta. Epilog na otwarcie. To mały zespół z Louisville w stanie Kentucky. Wokalistka i gitarzysta mają wspólne nazwisko, ale nie wiem jeszcze, czy to małżeństwo, czy rodzeństwo. Może uda się to ustalić. 10 bardzo nastrojowych piosenek znajdą Państwo na ich płycie Dark Wave and Light. Silence is golden. Wait. easy. The roots grow in our throats. I tyle hasania po amerykańskich płytach w tym wieczorze z trójką w domu. Wszystkie nazwy zespołów i tytuły znajdą Państwo, tak sądzę, na trójkowej playliście. Jeszcze raz zerkamy dzisiaj do kalendarza, bo dziś 70. urodziny Gorana Bregovicia. W młodości obywatela Jugosławii, lidera popularnego we wszystkich demoludach zespołu rockowego Bielodugmy, no a potem kompozytora muzyki filmowej i twórcy licznych projektów muzycznych z wokalistami z całego świata. Outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Thank you. let some air come in the window. It kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know. When your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that is all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. Now come on, mandolins, play. Joking, it ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. Iggy Pop gościnnie, muzyka z filmu Arizona Dream i jej twórca Goran Bregowicz ma dzisiaj 70. urodziny. 77. urodziny obchodzi George Benson, amerykański gitarzysta i wokalista jazzowy. To gigant, proszę Państwa, 55 lat zawodowej kariery muzycznej. W 76. roku wydał album Breezin, 15. w karierze, ale to była ta płyta, która uczyniła z Bensona światową gwiazdę. Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. Lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. Try to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Hearts are weeping, disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, ooh, ooh, ooh, to understand the reasons that we carry on this way, we're lost in a masquerade. Oh, mm-hmm. Gigant amerykańskiej sceny jazzowej George Benson ma dziś 77 urodziny. Trzy zakończenia tego wieczoru z trójką w domu wymyśliłem dla Państwa i swojej radości. Pierwsze będzie z nowego albumu Morrisseya. You should cry. classical guitar. Lover new, oh yes you are. Panpipes save a life. No angelic flute can F hold a harping soul. Each song ends with a gong. Fat bassoon clears the room, but nothing now can take away my gloom. Triangle, fiddle, Stradivarius, I'd like to cause a fuss. W nagraniu The Secret of Music Morrissey troszkę sobie poszalał, jak Państwo słyszą, no ale to piękne szaleństwo jest. I teraz będzie krótka zapowiedź. Zespół nazywa się Obrazki, znany Państwu zespół. Tytuł nagrania Najbardziej ciemny świat i to jest koncertowa wersja nagrania studyjnego, nieco bardziej mroczna. Oh, wysłyszeć jeszcze raz. To był niedzielny wieczór z trójką w domu z nieco, w nieco minimaksowym klimacie. Agnieszka Łukasiewicz i Leszek Adamczyk, dziękujemy. But we'll finish with this song. Zapraszamy